أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. در آیاتی گذشته احکامی دستوراتی در ارتباط با ازواج مطهرات و همسران پاک رسول الله صلی الله علیه و سلم خواندیم. حال در آیه که تلاوت گردید، در این آیه صفاتی بیان شده که این صفات با صیغه هم مذکر ذکر شدند هم صیغه مؤنث، هم گویا این صفات را زنان میتونن داشته باشند هم مردان، هر دو قشر میتوانن با این صفات متصف بشند. خدای عزوجل مدار نجات و مدار موفقیت را بر این صفات بیان فرموده. اصلش اینه که قرآن کریم هر جا که هر آیه‌ای باشد که در اون آیه تکلیفی باشد ما بندگان را خداوند مکلف بفرماید، آیه با هر صیغه‌ای باشد فرقی نمی کند، شامل مرد و زن میشه، مگر اینکه احکامی که مخصوص مردان باشند یا احکامی که مخصوص زنان باشند. بغیر از اون احکام خاص بقیه تمام دستورات خدای عزوجل شامل مرد و زن میشه، ولو اینکه با صیغه مذکر بیاد. مثلا خدا میفرماید اقیم الصلاة. اقیم الصلاة کسانی که عربی بلد هستند میدونند که شامل مردان میشه، ولی منظور مرد و زن هستند. آتو زکات، زکات بدهید، منظور مردان و زنان هستند. اتم الحج، مردان و زنان. کتب علیکم الصیام، مردان و زنان. بحث روزه، حج، احکام، همه صیغه هایی که ذکر می شوند چون که تغلیب و اکثریت با مردان است به اعتبار قوت، به اعتبار کیفیت، به این خاطر کلماتی ذکر شدن که مخصوص مردان، اما مراد مردان و زنان هستند. خب یکی از ازواج مطهرات ام سلمه رضی الله عنها بعضی گفتن و بعضی یک صحابیه دیگه نام بردن. خدمت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ذکر کرد یا رسول الله چرا خداوند عزوجل همیش مردان را خطاب کرده و ما زنان را نادیده گرفته، ما زنان را خطاب نکرده، در حالی که زن در هر مسئله یک در کنار مرد هست، تابع مرد هست. بنابراین مفسرین میگویند که این آیات نازل شد که در این آیات همه این صفات ایمانی و اعمال هست، خلاصه کل اسلام و دین هست، اما با صیغه مذکر و مؤنث، با کلماتی و واژه‌هایی که مربوط به مردان و زنان. مثلا الله عزوجل می فرماید ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، بدون شک مردان مسلمان و زنان مسلمان و مردان مؤمن و زنان مؤمن. هر یکی از این صفات که خدای عزوجل خواسته و این صفات را بیان کرده، آخر می فرماید اعد الله لهم مغفرتا و اجرا عظیما، برای دارندگان این صفات خدای عزوجل مغفرت آماده کرده، بخشش و اجر عظیم، منظور بهشت. الله تعالی برای کسانی که این صفات را داشته باشند، چه مرد باشند چه زن باشند، برای اونها بهشت و بخشش و رضایت خودش را فراهم فرموده. اما هر یکی از این صفات معنایی دارد. اسلام میگویند که دستورات خدا را ما اجرا بکنیم، اون دستوراتی که مربوط به ظاهر است، به اعضا و جوارح است، مثلا نماز بخونیم، روزه بگیریم، حج بریم، در جهاد همراهی بکنیم و احکام اینچنینی، به اینها عمل کردن، به اینها پایبند بودن، از معاصی و از گناهان دوری کردن، این هست اسلام. پس اسلام نام انقیاد و بجا آوری احکام هست به اعتبار ظاهر. اما ایمان نام یک کیفیت قلبی هست، کیفیت درونی انسانه که در دل انسان اعتقاد درستی به خدای بزرگ داشته باشه که خدای عزوجل واحد هست، لا شریک هست در ذات و صفات خودش، الله عزوجل همتا و نظیر ندارد، به تمام ایمانیات در دل ایمان داشته باشد، باور داشته باشد محمد صلی الله علیه وسلم رسول به حق و فرستاده او هست، قیامت حق است، بهشت حق است، جهنم حق است، ملائکه هستند، ایمان به تقدیر داریم و و اینا که در دل شما به اونها باور دارید و اعتقاد دارید، اینها رو میگن ایمان. و ایمان و اسلام هر دو لازم و ملزوم هم دیگه هستند. یعنی نمیشه انسان بگه فقط به ایمان چنگ بزنه بدون اسلام یا اسلام بدون ایمان. مثلا منافقین اسلام داشتند، یعنی به ظاهر نماز میخوندند، در صف بودند، اما خدای عزوجل میفرمه و ما هم به مؤمنین، اینا ایمان ندارند. اسلام منهای ایمان، به درد نمیخورد کسی فقط عمل بکنه. یا بعضی میگه اصل دل است، دل در دل اعتقاد داشته باش دیگه، یک رکعت نماز نمیخونه، اینم به درد نمیخوره. باید هم برای نجات هم ایمان باشد و هم اسلام باشد. والقانتین والقانتات، آنانی ام مردانی که تابعند، تابع دستورات خدای عزوجل هستند، و آن زنانی که تابع دستورات خدا هستند، هر چی که خدا دستور داده انجام میدهند، ولو اینکه دستور خدا خلاف میلش باشه، خلاف هوای نفسش باشه، خلاف اون چی که جامعه ازش انتظار داره، لذا تابع دستور محض الله عزوجل است. والصادقين والصادقات، و همچنین مردان صادق و زنان صادق. صدق یکی صدق با زبان است که با زبان انسان راستگو باشد، دروغگو نباشد. اما صدق گاهی صدق قولی هست، گاهی صدق عملی هست. انسان عملا هم صادق باشد، نیتا هم صادق باشد، ایمانا هم صادق باشد. لذا یکی هست مثلا میگه من نماز میخونم برای خدا نمیخوند، برای ریا میخواند، این کاذب، این دروغ میگه، این برای خدا نماز نمیخونه. مثلا در عمل، در نیت، در هر چی که انسان باید صادق باشد. والصابرین والصابرات، و همچنین مردانی که صبر میکنند و زنانی که صبر میکنند. صبر هم یکی از دستورات الهی هست در قرآن کریم. صبر یکی همین مفهوم از صبر که ما در ذهن ما هست، صبر به وقت مصیبت، یه مشکلی برای کسی پیش آمد، مالی جانی، داد و فریاد نکند، ناسپاسی نکند و خدای عزوجل را شاکر باشد، صبور باشد، این معنای صبر هست. ولی اینجا این معنا نیست، اینم یکی از صورت های صبره. صبر بر سه قسمه، بر سه نوع هست. یکی هست صبر بر طاعت و بندگی، یعنی شما که عبادت میکنی خدا را استقامت کنید، واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، تا دم موت خدا را عبادت کن. فقط مثلا نمازگزار ماه رمضان نباش، فقط تهجد خان ماه رمضان نباش، صبر کن یعنی ادامه بده. فقط با تقوا در ماه رمضان نباش، صبر کن ادامه بده، همیشه با تقوا باش. پس در اعمال صبر کن. بعضی ها هستند که در اوقات خاص فقط عبادت میکنه. اصلش اینه که ما از دیگران این رب ارث بردیم، وساوس شیطان است، دست شیطان هست. مسیحیان معتقد هستند که هر چی که گناه و معصیت میکنی گناه بکن، فقط در روز کریسمس برو به کلیسا و اونجا یه مبلغی به اون پدر روحانی بده، اون تو را پاک میکند، لذا در همون روز خاص میشه مسیحی. خب این درس شیطانه. بعضی مسلمان ها الان همین اعتقاد را دارن، میگه هر چی که گناه میکنی، هر چی اشتباه میکنی اشکال نداره، فقط ماه رمضان بیا پایبند باش. یا به بعضی از ماها میگن که فقط در محرم بیا همون 10 روز خوب گریه بکن، دیگه شستشو میشی، پاک میشی. اینطور نیست. ما باید اگر طاعت و بندگی برای خدا میکنیم باید همیشه بکنیم، باید بر اون استقامت داشته باشیم تا دم موت. فقط مسلمان رمضانی نباشیم، ایام حج نباشیم، یا مذهبی ماه محرم فقط نباشیم، بلکه همیشه انسان دیندار باشد، تابع شریعت باشد، تابع خدا باشد. این یک نوع صبر هست، صبر بر طاعت و بندگی. یکی دیگه هست صبر بر ترک معصیت. گناه را که ترک کردی برای همیشه ترک کن. این صبر خیلی مهم و خیلی مشکل است. خیلی از جوانها شکایت میکنن، میگن ما 10 بار توبه میکنیم هی دوباره توبه میشکند. صبر کنید، سخته، ولی اگر انسان استقامت بکند شیرینی و لذتش را هم در دنیا میبیند و هم در آخرت میبیند. انسان باید بر معصیت و ترک معصیت صبور باشد، تحملش را بالا ببرد، هرچی شیطان وسواس میکند استقامت بکند. اینم صبره. و صبر سوم همین صبر بر مصیبت است. لذا الله عز و جل میفرماید مردانی که صابرند و زنانی که صابرند، والخاشعین والخاشعات، مردانی که فروتنی میکنند و زنانی که فروتنی میکنند. الله عز و جل هم در این آیه شریفه ایمانیات را بیان میفرماید، هم اعمال را بیان میفرماید، هم اخلاق بیان میفرماید. اخلاق هم خیلی مهم هست. انسان متکبر نباشد، انسان متجبر نباشد. انسانی که خدای عزوجل کمالی بهش داده، یکی را علم داده، یکی را مقام داده، پست داده، ریاست داده، یکی را عرض کنم سواد و مدرک داده، به یکی پول داده الله، به یکی قهرمانی و جوانی داده، هر یکی را الله عز و جل یک هنری داده، همه را به یکی نداده، به همه داده، به یکی. الان ما اطراف خودمون را مطالعه بکنیم، یکی یک حسنی داره دیگری نداره، دیگری دیگه نعمتی داره اون دیگری نداره. الله به هر یکی یک چیز داده، اینها را داده برای شکر نه برای تکبر. لذا الله می فرماید که اون مردانی که فروتنی می کنند و زنانی که فروتنی می کنند، خشوع و خضوع می کنند، در مقابل دیگران افتخار نمی کنند، غرور از خود نشان نمی دهند و به اونچه که خدا بهشون داده تکبر نمی کنند. والمتصدقین والمتصدقات، مردانی که صدقه می کنند و زنانی که صدقه می کنند. صدقه هر دو نوع صدقه را شامل است، صدقه فرضی مثل زکات، مثل فطریه، یا غیر فرضی که شما همینطور به صورت نفلی بدهید، چه مردان چه زنان. و الصائمین و الصائمات و و مردانی که روزه میگیرند و زنانی که روزه میگیرند، چه روزه فرضی چه روزه نفلی. والحافظین فروجهم والحافظات، مردانی که عفتشون را حفظ میکنند و زنانی که عفتشون را حفظ میکنند، چشم گوششون را هم حفاظت میکنند، حیا و عفتشون را، پاکی و پاک دامنیشون را حفظ میکنند. اینها را الله میفرماید کسانی که دارندگان این صفات ایمانی عملی اخلاقی هستند. و آخرین صفت و الذاکرین الله کثیرا و الذاکرات، مردانی که الله را به کثرت ذکر میکنند و زنانی که الله را به کثرت ذکر میکنند. به کثرت آمده ذکر عبادتی هست بسیار سهل آسان، هیچ شرطی ندارد، نه شرط طهارت دارد، نه شرط حالت خاص بیست بشین بخواب، نه شرط از کنم رو به قبله دارد، نه شرط وقت دارد، نه مکان نه زمان، هر جا همه وقت مگر در جاهای خاصی که مناسب نیستند. انسان الله را ذکر بکند، اما انتظاری که رب سبحانه و تعالی از بندگانش از من و شما دارد ذکر کثیر است، ذکر زیاد. ذکر زیاد حدش چیه؟ اندازهش چیه؟ حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما که رئیس مفسران است برای ذکر کثیر فرمود، قال ابن عباس الذکر الكثير الا ينسى جل شأنه، یعنی خدا را به اندازه یاد کن که فراموش نشه، هیچ لحظه ای از یاد خدا غافل نباش. حتی اگر به زبانت یاد نمی کنی، همین که مواظب باش که خدا از تو ناراضی نشه، خدا گرفتارت نکنه، اینم ذکر خداست. بر اساس این گفته که انسان خدا را فراموش نکند و روی ذالک عن مجاهد، از مجاهد هم نقل شده. پس الله را به کثرت یاد کردن، خدای عزوجل هر جا که ذکر را آورده این صفت کثرت آورده. ما در رکوع بعد ان شاء الله همین امروز میخوانیم، الله میفرماید یا ایها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، ای مؤمنین خدا را به کثرت یاد کنید. هر جا به کثرت است. در جای دیگه میفرماید وسبحوه بكره، همین جا وسبحوه بكره و اصیلا، صبح و شام. صبح و شام کنایه از دوام است، یعنی همیشه الله را یاد کنید. پس خدای عزوجل این انتظار را دارد از من و شما که در هیچ فاصی از اوقاتمون از ربمون غافل نباشیم، فراموش نباشیم، همیشه بیادش باشیم. صبح و شام به معنی دوام هست، علت دوام هست. اگر بنده اینطور باشه، همیشه بیاد خدا باشد، همیشه ذکر خدا بر زبانش جاری باشد، خب این بنده دیگه یک جایگاه ویژه‌ای نزد خدای عزوجل داره. اینی که خدا را یاد میکنه، خدا این را بیشتر یاد میکنه. اینی که خدا را در محفلی و در جمعی یاد میکنه، الله را در محفلی و در جمعی زیباتر و بهتر و افضلتر یاد میکنه. اما بنده همیشه این آیه و امثال این آیات را که میخوانم، ذکری که از مشایخم اساتیدم بزرگانم دارم، توصیه میکنم شاید یکی عمل بکند به ما هم اجری برسد. اون اینه که ما اگر برای خودمون یه حدی تعیین بکنیم و خودمون را پایبند بدانیم، توفیق بیشتری میشه و بهتری میشه که ما ذکر بکنیم. چند تا اذکار هستن که بنده عرض میکنم. این اذکار در احادیث گوهربار رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بهترین اذکار ذکر شدند. مثلا اولی هست لا اله الا الله. ما بیاییم روزانه 100 بار صبح، 100 بار بعد از ظهر، یعنی بعد از عصر تا آخر شب، صبح بعد از فجر تا عرض کنم که ظهر و بعد از ظهر 100 بار لا اله الا الله بگیم. لا اله الا الله توحیده، اعتراف به یگانگی خدای عز و جل هست، ایمان هست. افضل الذکر لا اله الا الله، رسول الله فرمود بهترین ذکر لا اله الا الله هست و فرمود من قال لا اله الا الله دخل الجنه، هر کسی که لا اله الا الله بگه وارد بهشت میشه. لذا روزانه این ذکر را ما در ترتیبات خودمون و برنامه ذکر خودمون بگنجانیم. به این ترتیب بزرگان میفرمایند که به خاطر اینکه آسان تر بشه 99 بار بگیم لا اله الا الله لا اله الا الله، بار صدوم بگیم لا اله الا الله محمد رسول الله، 100 بار دیگه سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم. این سبحان الله و بحمده شمایی که در درس‌های آخر درس صحیح بخاری بودید، آخرین حدیثه که رسول الله صلی الله علیه و سلم در رابطه با اینها فرمود که کلمتان حبیبتان الی الرحمن، خفیفتان علی اللسان، ثقیلتان فی المیزان. دو کلمه، دو جمله هستند که پیش رحمان بسیار محبوب و دوست داشتنی هستند. الله اینها را خیلی دوست دارد. بر زبان بسیار سبک و آسان، خفیفتان علی اللسان، ثقیلتان فی المیزان. وقتی که روز قیامت اینها را در ترازوی اعمال بگذارند، سبحان الله، خیلی اینها سنگینند، اینها وزنه هستند. سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم، که در این هر دو کلمه هم تسبیح و توحید و تقدیس الله عز و جل است و هم حمد و ستایش الله عز و جل است. پس 100 مرتبه صبح، 100 مرتبه بعد از ظهر بگین سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم. 100 مرتبه لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، که لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ذکری هست که در احادیث به کثرت تشویق شدیم ما که این را بخوانیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم معناش هم جالبه که انسان از خود سلب میکند هر نوع توانی را، هر نوع قدرتی را. من هر چی دارم از فضل ربم دارم. اگر دو رکعت نماز میخوانم، من به توفیق ربم میخوانم. وقتی که مؤذن میگه حی علی الصلاه، شما چه پاسخ میدید؟ لا حول ولا قوه الا بالله. یعنی من کی باشم که این توان را داشته باشم؟ مگر ربم به من قدرت بده، رب به من توانایی بده. پس لا حول ولا قوه الا بالله برای این هست. و حتی در روایات آمده که این کلمه و این ذکر برای دفع وساوس بسیار مفید است. کسی که وسواس دارد لا حول ولا قوه بخواند، به کثرت بخواند، الله عز و جل وسواس را از او دور می کند. و بسیاری از مریضی های روحی روانی که امروز اکثر ما داریم و مردم ما و به ویژه جوان های ما دارند، فشار اقتصادی، فشار مالی، فشار خانواده، فشار سیاسی و انواع فشارها، لذا تنها ذکری و بهترین ذکری که ما را سبک می کند این ذکر هست و فشارهای روحی روانی را از بین می برد، این اثرات را این دارد. و یکی از عمدترین اثراتش اینه که انسان صاحب توفیق میشه. یعنی کسی که به کثرت لا حول ولا قوت الا بالله میخواند، همه چیز را به خدا موکول میکنه، میگه که من خودم، این اظهار عجز است پیش خدا، من خودم که کاری نیستم، خدا اگر توانی بده، الله عزوجل بهش توان میده، بهش توفیق میده. بنابراین 100 مرتبه صبح و 100 مرتبه بعد از ظهر لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم را بخوانید. این شد 300 مرتبه هر وعده. و چهارمین 100 مرتبه درود شریف بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، محسن ما، اون ذاتی که هرچی ما داریم به برکت وجود ایشون هست. ما را با رب سبحانه و تعالی آشنا کردن، ما را با توحید آشنا کردن، سبب رابطه ما با آسمان شدن. لذا این پیامبر سزاوار این هست که بار بار بر او درود و رحمت خدا بفرستیم. و این درود و رحمتی که برای ایشون میفرستیم، علاوه از اینکه روح ایشون بسیار شاد میشه، از طرف ما خوشحال میشه، برای خود ما منافع زیادی دارد. 10 گناه معاف میشه، 10 نیکی برای ما نوشته میشه و 10 بر درجات ما اضافه میشه و 10 ما کسب میکنیم، میشد 40. این به برکت چی هست؟ به برکت درود هست. لذا 100 صبح شما درود بخوان، 100 شام و بعد از ظهر بخوان، این میشه 200. و آخرین ذکر استغفار هست. انسان هر عبادتی دارد، هر توفیقی دارد، بعد از اون استغفار بخواند، کوتاهی های اون عبادت جبران میشه. در روایت ها داریم وقتی که ما نماز میخوانیم، نماز سلام میگیم، 3 بگیم استغفر الله استغفر الله استغفر الله، این 3 باعث میشه که شما در نماز هر چی کوتاهی داشتی جبران بشه، الله عزوجل با همین استغفار شما اونها رو جبران میکنه. لذا 100 که استغفار بخوانید، هر چی کوتاهی روزتون هست، هر چی کوتاهی شب گذشتهتون هست، ان شاء الله جبران میشه. لذا اینا شدن 500. 500 الله را با بهترین اذکار، با بهترین یاد الهی یاد کن. 500 هم بعد از ظهر میشه روز 1000 بهترین اذکار را خوندی. شما اگر امتحان بکن یک جا بشین 20 بیشتر طول نمی کشین 500. لذا شما الله را با حضور قلب، با خشوع، با استحضار قلب الله را یاد کن، میشه روز 1000. ما این امید را داریم که ما اگر پایبند اینها باشیم، ما را الله عزوجل جز ذاکرین الله کثیرا به حساب بیاد. جز کسانی باشین که به کثرت الله را یاد کردیم، اونی که به کثرت الله را یاد بکند در این ردیف قرار میگیره. اونی که در این ردیف قرار بگیره چه چیزی براش منتظره؟ الله می فرماید اعد الله لهم مغفرة و اجرا عظیما، برای دارندگان این صفات، آنهایی که خودشان را با این صفات متصف می کنند، الله مهیا کرده، آماده کرده برای آنان مغفرتی، آماده کرده و اجر عظیم آماده کرده. هم مغفرت خدا اونها را می بخشه. این ما می گیم در اصطلاح دفع مضرت. دفع مضرت یعنی هر ضرر، هر آسیب، هر خطر از شما دور میشه. وقتی که مغفرت میشی، دیگه هر چی گناه است، هر اشتباهی هست، دیگه به کیفر اون اعمال نمیرسیم، اونها را الله تعالی به الله عزوجل نابود میکنند، محو میکنند سیئات را. مغفرت به این معنا هست. و بعد نه تنها که پرونده ما صاف میشه هیچی به هیچی، بلکه و اجرا عظیما، جلب منفعت الله عزوجل، اجر و پاداش بسیار عظیم به این انسان و این انسانها عنایت میکند. الله عزوجل به ما توفیق بده که ما فقط اینها را میخوانیم یاد نگیریم، به اینها عمل بکنیم. این صفاتی که قرآن از ما انتظار دارد، رب مهربان از ما انتظار دارد، این صفات را ما در زندگی خودمون داشته باشیم. بعد از این عرض کردم در جواب کسانی بود که چرا خدا فقط مردان را یاد کرده، الله فرمود بگی این مرد و زن این صفات را داشته باشید، من مغفرتم شامل حال شما میشه و اجر و پاداش عظیم به شما عطا میکنم. و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله، بعد از این خدای عزوجل در این آیه میفرماید که هیچ مؤمن و هیچ مؤمنه نباید از دستور رسول مکرم صلی الله علیه و سلم سرپیچی بکند. حاصل این آیه و خلاصه این آیه همینه، و تخویف است، تهدید است، بیم هست برای کسانی که سرپیچی میکنند و معصیت میکنند. این آیات در رابطه با حضرت زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها و برادرش عبدالله ابن جحش هست. من برای اینکه آیات را بفهمیم، من مقدمتاً خدمت شما جریانی را تعریف بکنم. اون جریان، جریان حضرت زید رضی الله تعالی عنه هست. زید رضی الله تعالی عنه متبنای رسول الله بود. متبنا یعنی فرزند خانده، پسر خانده رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. زید اصلش از عربهای اصیل بود، اصالتش برده نبود. اما در زمان قدیم برده ها دو نوع بودن، یکی اونایی که در جنگ ها اصیل می شدن، بعضی بچه ها را می دزدیدند. اینا اهل یمن بودند غالبا، که از اونجا زید رضی الله تعالی عنه در یکی از جنگ ها ربوده شد یا همینطور دزدیده شد. زید را آوردند در بازار مکه به فروش رسوندند قبل از بعثت رسول الله صلی الله علیه وسلم. یکی از تاجران مطرح مکه خدیجه رضی الله تعالی عنها بود. خدیجه زید را، این کوچولو را خریداری کرد و بعد از اینکه با رسول الله عقد کرد، زید را به رسول الله بخشید، گفت این غلام مال تو باشد، این برده مال تو باشد. زید بسیار دوست داشتنی بود. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم او را هم دوست داشت و باش محبت میکرد. آن حضرت این زید کوچولو را آزاد کرد و اون را پسرخوانده خودش قرار داد، گفت تو فرزند منی. لذا بعد از اون نمیگفتن زید ابن حارثه، اسم پدرش حارثه بود، زید ابن محمد میگفتن. حتی در تاریخ داریم که پدر و عموی زید با خبر شدن میگشتن، سرگردان بودن برای فرزندشون، کسی خبر داد که زید در دست خانواده‌ای هست در مکه. اینا از اونجا حرکت کردن، مقدار پول با خودشون برداشتن، آمدن و جستجو کردن، آخر پیدا کردن رسول الله صلی الله علیه و سلم را و متوجه شدن که مالک زید و صاحب زید این فرد است. خدمت آن حضرت آمدن قبل از بعثت اسین. میخوام بگم که مکارم اخلاق قبل از بعثت هم بود. آن حضرت چنان زید را دوست داشت، باش محبت میکرد، که زید هم دل داده بود برای لحظه ای از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم. پدر خوانده اش جدا نمیشد. پدر و عموی زید آمدند خدمت رسول الله، گفتند که فرزند ماست، ما برده نیستیم، ما عرب اصیل هستیم، آمدیم که این را ببریم، هر مبلغ پول میخوای بهت میدیم. آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرمود که من پول نمیخوام، من اون آزاد کردم، اما به یک شرط میگذارم ببرید. شرط اینه که اگر خودش رضایت داشت، اگر رضایت نداشت شما نبریدش. اونا هم قبول کردن، گفتن که اگر اون اینجا راضی تر بود و خوشتر بود ما نمیبریم. زید با بچه ها بازی میکرد، زید را صدا کردن، زید آمد، پدر و عمویش را دید، هم شناخت. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود میشناسی؟ گفت بله. کیه؟ گفت پدرم هست. اون کیه؟ گفت عمویم هست. بعد از اینکه متوجه شدن شناخت، بعد آن حضرت گفت اینا آمدن دنبالت، میخوای بری برو با اینها، دوست داری برو، نمیخوای اینجا بمان با ما؟ گفت نه من نمیرم. هر کاری کردم پدر و عمو تشویقش کردند، گفت نه من اینجا را ترک نمی کنم. الله مقدر کرده بود که از این زید اسامه درست بشه و اون اسامه فرمانده لشکر میشه و داستان ها هست. خلاصه الله نخواست این طفل هر کاری کردن نرفت و اینجا با رسول الله ماند. بالاخره پدر و عمویش ناامید شدند و برگشتند. اونا که رفتند، زید رضی الله تعالی عنه بزرگ شد و آخر ازدواج کرد. یکی از اولین کسانی بود که به آن حضرت صلی الله علیه وسلم بعد از بعثت هم ایمان آورد، غلامی که گفتن زید بود. و در زمانی که این در مدینه طیبه هست، آن حضرت میخواست که زینب را به عقد زید در بیاره. زینب دختر عمه رسول الله بود، زینب بنت جحش، اما مادرش بود امیمه بنت عبدالمطلب. امیمه خواهر عبدالله بود، لذا زینب دختر عمه رسول الله بود. آن حضرت گفت زینب را برای زید خواستگاری کرد. زینب و برادرش عبدالله ابن جحش هر دو رضایت ندادن، به خاطر اینکه زید اگرچه اصیل بود ولی نامش برده بود، به عنوان برده بود. اینها برای خودشون نپسندیدند که کسی که از خاندان قریش هست و دختر عمه رسول الله هست به عقد بردهی در بیاد. آن حضرت صلی الله علیه وسلم ناراضی شدن، دلشون میخواست این عقد انجام بگیره تا این آیه نازل شد. الله عز و جل سرزنش کرد، گفت هیچ مؤمنی و هیچ مؤمنه حق ندارد زمانی که پیغمبر خدا بخواهد چیزی انجام بدهد با او مخالفت کند. لذا وقتی که این را گفت، هر دو برادر و خواهر تسلیم شدن، گفتن میپذیریم. الله عز و جل چیزی دیگه میخواست، اراده رسول الله چیزی دیگه بود، اراده الله چیزی دیگه بود. اون چی که الله بخواد همون میشه. جلوتر میریم چی میخواست. الله میفرماید و ما کان للمؤمن ولا مؤمنه سزاوار هیچ مؤمنی نیست و هیچ زن مؤمنه نیست اذا قضى الله ورسوله امرا، هرگا الله ورسولش امری را فیصله بکند، ان یکون لهم الخيرة من امرهم، اینکه برای اونها اختیاری از امرشون باشد، یعنی اونها اختیار امرشون را داشته باشند، نه خیر وقتی خدا و رسول فیصله بکند. خدا و رسول فیصله کرده بودند، الله مقدر کرده بود که زینب در عقد زید در بیاد. و من یعص الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبینا، نتیجه مخالفت این برای من و شما هم هست، هر کسی مخالفت بکند با دستور الله و رسولش او گمراه شد، گمراهی آشکار. بالاخره وقتی که این آیه نازل شد، اینا مؤمن بودند، فورا تن دادند، راضی شدند. بعد از اینکه راضی شدند به عقد زید در آمد، اما بعد از مدت ناسازگاری شد. اینا اصلا با هم دیگه زندگی خوبی نکردند از همون ابتدا، و حتی در روایات تفسیری هست که نزدیک زینب هم نرفت زید. بالاخره الله اینطور مقدر کرده بود. هر روز زید می آمد خدمت رسول الله شکایت می کرد، می گفت که با ما نمی سازه، نمی شه، می خوام ترکش بکنم. رسول الله می گفت نه، امسک علیک زوجک، مبادا این کار را بکنی، شوهر زنت را نگه دار، واتق الله، از خدا بترس، نکنی کار را. الله عز و جل اینجا ظاهر میکنه پیغمبر خدا از چیز دیگه بیم داشت، از چیز دیگه میترسید، و همونطور که میترسید شد. پیغمبر از این میترسید که این دختر عمه ام را مجبور کردن با زید ازدواج بکنه، او که راضی نبود، به خاطر من تن داد. حال وقتی که زید طلاقش بده، زندگیش خراب بشه، من باید ازش دلجویی بکنم، و من اگر عقدش بکنم، میدونست که این عقد اشکال نداره. اما قریش چی خواهند گفت؟ قریش خواهند گفت که ببین، زن فرزندش را، پسر خواندهش بود، فرزند زن را طلاق میده، پدر زن را ازدواج میکنه، این چه دینی هست؟ اون وقت اونها بر دین میتازن، بر دین ایراد میگیرن، از این ناراحت بود. اما نمیدانست که الله بهش دستور میده باید ازدواج کنی. خدای عزوجل بعدم به پیغمبر دستور داد، و بعضی میگن یک خطری و یک بیمی که آن حضرت داشت همین دستور بود که وقتی دستوری از طرف الله عزوجل صادر نشه، چنانچه صادر شد. الله می فرماید و اذ تقول للذی انعم الله علیه و انعمت علیه، زمانی که تو می گفتی به اون انسانی که الله بر او احسان کرد، یعنی زید بن حارثه، و انعمت علیه، و اون انسانی که تو بر او احسان کردی، تمام زندگی مدیون تو هست، تو به او می گفتی امسک علیک زوجک، همسرت را نگه دار، واتق الله، از الله پروا داشته باش، از الله بترس، و تخفی فی نفسک ما الله مبدی. الله می فرماید تو در دلت مخفی می کردی اون چیزی را که الله ظاهرش می کنه. الله از ته دل خبر داره، اما رسول الله نه، الله از اسرار سینه ها خبر داره. الله می دانست حبیبش از چیزی بیم داره. و تخفی فی نفسک تو در دلت مخفی میکردی، ما الله مبدی، آن چیزی را که الله ظاهر میکرد، و تخش الناس، تو از مردم و از حرف و حدیث مردم میترسیدی، اما والله احق ان تخشاه، الله سزاوارتر است که از او بترسید. از مردم نترس، مردم چه خواهند گفت پروایی نیست، از الله بترس. سبحان الله، الله عز و جل بعضی رسومات را میخواهد از بین ببرد به وسیله پیامبر خودش، که پیامبر اول عمل بکند، اول پیامبر خودش ازدواج بکند با زن پسر خوانده اش. لذا الله می فرماید فلما قضى زید منها، وقتی که تمام کرد زید آن را، یعنی طلاق داد، یعنی طلاق داد، بین زید و او فیصله شد. زید واقعا افتخاری هست برای این صحابی، تنها صحابی هست که نامش در قرآن آمده، اسم ابو بکر نیست، اسم عمر نیست، گرچه اشارات زیاده، اسم علی و عثمان نیست، این صحابی ذکرش تو قرآن آمده. چرا آمده؟ والله اعلم. یک نکته مفسرین گفتند خیلی به دل منشیند، این نکته، اون نکته این است که ما در اول همین سوره خواندیم که از این به بعد پسر خوانده ها را به نام پدر خوانده ها صدا نکنید، به نام پدرای اصلیشون نگید، مثلا زید ابن محمد، بگید زید ابن حارثه. یکی از افتخارات زید این بود که بهش میگفتن زید ابن محمد. خدا دستور داد از این به بعد نه، بگو زید ابن حارثه. زید دلش شکست، پریشان شد که تا به حال منسوب بودم به سوی نبی خدا، به سوی بهترین انسان روی زمین، از این به بعد کسی منو نمیگه زید ابن محمد. از این دل شکست، الله عزوجل جبرانش کرد. الله گفت که اسمت را تو قرآن تو کلام میارم که تا قیامت تلاوت بشه، قرائت بشه، که هر کسی بگه زید، سی تا نیکی بهش میرسه. زی هر حرفی دهنی کی است، نه تو اون حدیث زی دهنی کی، یا دهنی کی، دال دهنی کی، میشه سی نیکی. لذا زید، ای زید، به تو چنان شرفی میرسه، به تو چنان جایگاهی میرسه که نام اترا کسی ذکر میکنه هم بهش ثواب میرسه. لذا واقعا افتخار بزرگی بود برای این صحابی جلیل القدر، به این خاطر اسمش در قرآن آمده. على ای حال، فلما قضى زید منها وترى، زمانی که کامل کرد زید از او، وتر، وتر به معنی حاجت، منظور اینه که تمام کرد با او، طلاق داد او را، زوجناکها، ما به عقد تو درآوردیم ای حبیب، لکی لا یکون علی المؤمنین حرج، چرا؟ تا اینکه بر مؤمنین حرجی نباشد، تنگی نباشد، فی ازواج ادعیائهم، در همسران پسرخوانده هایشون، در همسران پسرخوانده. از اینجا معلوم میشه که پسرخوانده محرم انسان نمیشه به این معنی که همسرش بگیم عروس انسان. تمام این خاندگی هایی که ما داریم، یکی هست میگه ما با هم برادر و خواهریم، یکی هست میگه ما با هم فرزند و مادریم، یکی پدر و دختریم، یعنی پدر خواندگی میشه، این میشه دختر دینی او، میشه پدر دینی. صد بار پدر دینی باشی هیچ وقت محرم نمیشه، صد بار برادر و خواهر دینی بشید محرم نمیشه. خیلی ها با هم راحتند، نشست و برخاست، رفت و آمد، خلوت، با هم میشینند، میخندند. شما مگه چه محرمیتی داری؟ میگه ما برادر و خواهر دینی هستیم. لا یعوذ بالله، برادر و خواهر دینی یعنی چه؟ لذا وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که زید را از کوچکی بزرگش کرده، فرزندش خوانده، و نه رسول الله دلش میخواد زید از او جدا بشه به عنوان پسر خانده و نه زید خودش میخواد، ولی خدا انجام میده و بعد میفرماید که زن سابقش محرمت نیست، باید باش عقد کنی. پس دیگران کی هستن که میگه ما پدر و پسریم و پدر و دختریم و مادر و فرزندیم، لذا مادری و فرزندی محرمیت ایجاد نمی کند تا که نباشد بر مؤمنین حرجی فی ازواج، در همسران ادعیائهم، پسرخوانده هایشون. یعنی هر مؤمنی وقتی پسرخواندهش مرد یا زنش را طلاق داد میتونه با زنش ازدواج کنه. اذا قضوا منهن وترا، یعنی وقتی که اونها هم تمام بکنن، ای طلقها، وقتی که اون دعی زنش خودش را طلاق بده. و کان امر الله مفعولا، این دستور خدا و امر خدا شدنی هست، یعنی باید این انجام بشه، اجرایی بشه، عملی بشه. شد، بعد از اون دیگه این رسم شکست. ما کان علی النبی من حرج فیما فرض الله له. اینجا جواب طعنه طعنه زنان است، اونهایی که میگفتند چرا پیغمبر با عروس خودش ازدواج کرد، بعد از اون رسول الله صلی الله علیه وسلم با زینب ازدواج کرد. الله میفرماید ما کان علی النبی من حرج، بر پیامبر، بر نبی هیچ حرجی نیست، هیچ تنگی نیست. فی ما فرض الله له، در آنچه که خدا او را حکم داده، تعیین کرده برایش، تعیین کرده تکوینن یا تشریعن، هر چیزی را برای رسول الله الله تعیین کرده. تکوینن مثلا از این پدر متولد بشه، از این مادر به دنیا بیاد، این عمویشه، اون پدر بزرگ و جدشه. تشریعن این که این کار را بکن، اون دستور را، بعضی ها را، همین همسران را هم الله عز و جل بعضی دستور دادند که اینها را عقد کن، مثل زینب رضی الله عنها را، عایشه رضی الله عنها را. لذا بر پیغمبر هیچ حرجی نیست. سنت الله فی الذین خلو من قبل، ای سن الله سنتا، این روش الهی هست، سنت الهی هست در پیشینیان انبیاء گذشته، هر چی که الله برای اونها تعیین میکرد همون تعیین بود. و کان و سنت الله فی الذین خلو من قبل، و کان امر الله قدرا مقدورا، دستور خدا، امر خدا و حکم خدا یک حد معین و مشخصی دارد برای هر یکی، هر چی الله مقدر کرد اون شدنی است، برو برگشت ندارد. لذا جای طعنه و جای اعتراض و جای انتقاد ندارد. الذين يبلغون رسالات الله، اینجا تأکید تعمیل است، یعنی کسانی که حامل رسالات الهی هستن اونا نباید از حرف و حدیث مردم پروا داشته باشند، از مردم بترسند، از قیل و قال مردم اونا متاثر بشن، اونا باید فقط از رب بترسند، سعی بکنن که تک تک دستورات رب اجرایی و عملی بشه. الذين يبلغون رسالات الله، آنانی که رسالات الهی را می رسانند، قولا و فعلا، این رسالت الهی فعلا بود، رسول الله دستور یافت بره عقد بکند، این یک رسالت فعلی بود. و یخشونه، و از او می ترسند در این باب، ولا یخشون احدا الا الله، از هیچ کسی جز الله نمی ترسند، این علت است. و کفا بالله حسیبا، الله کافی است از نظر حساب راست، همون حساب و کتابی که خدا میگیره همون کافی است، مردم هر چی حساب رسی میکنن پروا نکن. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد پدر هیچ کسی از مردان نیست، فرزندانش در طفولیت رفتند به ملاقات الله، ابراهیم که از ماریه قبطیه پیدا شد، سه تای دیگه یا دو تای دیگه، اختلاف روایت است، از خدیجه رضی الله عنها، عبدالله، طاهر و بعضی گفتن طیب، بعضی گفتن طیب لقبش بود، سه تا اینها، یکی ابراهیم جان، چهار تا اینها قبلا در همون کوچکی طفولیت فوت کردن، نموندند. زید هم که زید ابن محمد بود، اون را هم الله فرمود که اون دیگه از این به بعد زید ابن حارثه است. پس پیامبر پدر هیچ یک از مردان نیست که بگیم فرزندش زنی داشته. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد نیست پدر هیچ یک از مردان شما، ولکن رسول الله، اما رسول الله است، یعنی پدر روحانی تمام امت است، پدر همه ما است، لذا رسول خداست، ابوتش روحانی است، ابوتش جسمانی نیست. و خاتم النبیین، و خاتم انبیا است صلی الله علیه و سلم. خاتم به چه معنا؟ بعضی خاتم، بیشتر قرائت ها ما خاتم میخوانیم، بعضی قرائت هاست خاتم النبی، خاتم. عرض کنم که خاتم اسم آله هست، الخاتم اسم آلت لما یختم به، هر چیزی را که به وسیله اون مهر بزنند، کتابع لما یطبع به، قالب میگم، ما به فارسی گرچه قالب میگیم ولی اصلش هست قالب، خاتم از مصر او هست. قالب یا قالب همون چیزی هست که توش گل میکنند بعد خشت میزنند، نه؟ اون را میگن قالب، یعنی ما یقلب به، اونی که چپش میکنند و خشت درست میشه. پس خاتم اونه که اون را هم چپه میکنن میزنن مهر زده میشه. پس خاتم به معنی مهر هست، به این معنی یه چیزی را که مهر را در پایان میزنن. شما نامه بنویس، آخر چی میکنی؟ مهرش میزنی، یا پاکت را میبندی، پلم وقتی میکنن مهر میزنند. مهر یعنی پلم، مهر یعنی پایان، یعنی تمام. لذا سلسله انبیاء را الله عز و جل از خاتم آغاز فرموده بود، این سلسله ادامه داشت، آمد و آمد تا اینکه به رسول الله رسید. اینجا دیگه با بعثت ایشون دیگه پلم شد این در، دیگه پیغمبر نمیاد. و خاتم النبیین به این معنا هست. و بعضی خواندن و خاتم النبیین، و خاتم النبیین ای الذی ختم النبیین، اونی که انبیاء را دیگه به پایان رسید. ختم، ختم یعنی تمام کردن و تمام شدن. پس چه خاتم باشد چه خاتم باشد، به این معنی که آخر آمد بود، فخر الاولین، آخر آمد، همه را چی کرد دیگه، دروازه نبوت را برای همه بس، دیگه کسی نمیاد. چرا مدعیان دروغین میاند؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود 30 نفر تا آخر الزمان میاند، دجالند، کذابند، دروغگویند، ادعای پیغمبری میکنند. 3 تایشون در زمان رسول الله بودند. و بنابراین خاتم النبیین هست. و کان الله بكل شیء علیما، الله عز و جل به هر چیز علیم هست، هر چیز را داناست. لذا آنچه که دستور میده به شما انجام بدید، اجرایی بکنید، از روی علم است. خدا میداند یک سری مصالحی را، منافعی را برای شما در نظر میگیرد. اینجا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم طبعا نمیخواست این کار بشه، ولی وکان الله بکل شیء علیما، به هر چیز الله علیم هست، رسول الله نیست. الله عزوجل به دستورش، به رسولش دستور داد، خلاف میل پیغمبر نمیخواست. ببین از جمله مواردی که خلاف میل پیغمبر انجام میگیرد، گفت نه، عقد کن، ازدواج کن. یا ایها الذین آمنوا، بعد از این در این سوره چند تا خطابهای عمومی هست، در لابلای دستورات هنوز این نوع دستورات میاد، اما خدای عزوجل ما را تشویق میکنه به ذکر. الان درباره ذکر خواندیم، دیگه توضیح بیشتر نیست، فقط ترجمه. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، ای مؤمنین یاد کنید الله را ذکرا کثیرا، ذکر زیاد، و سبحوه بکرة و اصیلا، تسبیح و تقدیس و پاکی الله را بگید بکرة و اصیلا، صبح و شام، یعنی در عموم اوقات، در همه اوقات. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته، اینا مقتضی ذکر هستند، یعنی این احسانات خدا می طلبد، اینقدر بر شما احسان داره، اینقدر بر شما لطف و منت داره که می طلبد شب و روز او را ذکر کنی، شب و روز او را یاد کنی. ببین چه احسانی بر تو کرد. هو الذی یصلی علیکم، الله آن ذاتی هست که بر شما رحمت می فرستد. صلات هر وقتی که نسبتش به خدا باشد به معنی رحمت است، بر شما رحمت می باراند، رحمت ها را نازل می فرماید. و ملائکته، و همچنین ملائکش بر شما صلات می فرستند، یعنی استغفار می کنند. ملائکه برای مؤمنین، ما در چند آیه قرآن کریم خواندیم، برای مؤمنین دعای مغفرت می کنند. لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تا اینکه به برکت این رحمت شما را بیرون کند از تاریکی های شرک و کفر به سوی نور توحید، نور ایمان. سبحان الله، هیچ نعمتی از ایمان بالاتر نیست، از معرفت خدا بالاتر نیست، از توحید بالاتر نیست. انسان نمیتونه تصور بکنه خودش را بدون ایمان، کسی که قدر ایمان داشته باشه. برای لحظه تصور بکنیم ما همه چیز داشته باشیم، امکانات دنیا داشته باشیم، این شهرهای ما و بلاد ما همش باغ و بستان باشد، زیر پای ما به جای سنگریزه ها لؤلؤ و مرجان باشد، خانه های ما به جای خشت و گل از طلا و نقره باشد، باغهای ما چی باشد، امکانات رفاهی بالاترین حدش که تصور بکنید. اون چیزی که اروپا داره نه خیلی خیلی بالاتر از اون تصور بکن داشته باشیم، اما خدا را داشته نباشیم، ایمان داشته نباشیم، توحید داشته نباشیم، آیا به درد میخورد؟ لذا الله میفرماید که خدا بر شما رحمتی فرستاد که این رحمت باعث بشه که لیخرجکم من الظلمات الى النور، شما از تاریکی ها شما را برهاند، یعنی شرک کفر، به سوی نور ایمان و نور توحید راهنماییتون بکنه. لذا این الله ای که این همه به تو احسان داره ای بنده، که به سبب همین ایمان و توحید ان شاء الله برای همیشه ابدالآباد نجات میابی، زندگی راحتی خواهی داشت، با عزت در بهشت خدا قرار خواهی گرفت. آیا این نعمت نعمت کمی هست؟ این نعمت می طلبت شب و روز بشین و ذکر کن. پس این مقتضی اول ذکر. و کان بالمؤمنین رحیما، این نتیجه. الله نسبت به بندگان مؤمن خودش مهربان است، مهربان است. اونایی که از ظلمات و تاریکی به ایمان آمدند خدا چه الطافی به اونها می کند. تحیتهم یوم یلقونه سلام، اون رحمت دنیا بود با ایمان و توحید، این رحمت آخرت است. تحیت این مؤمنین روزی که با هم ملاقات می کنند چیه؟ سلام هست. الله را روزی که الله را ملاقات می کنند، روزی که الله را ملاقات می کنند، خوش آمدگوییشون چی هست؟ سلام هست، از طرف الله عز و جل سلام بهشون گفته میشه. قبلا یه روزی در رابطه با سلام عرض کردم که متاسفانه دستهایی هست میگن این کلمه، این واژه چون فارسی نیست، عربیه، لذا استفاده نکنیم، به جاش بگه درود، به جاش بگه روز خوش. چنانچه رادیوهای بیگانه الان همینه میگند. اما سبحان الله، کسی که بوی از ایمان داشته نباشد همون طوره. کلمه ای که الله برای بندگانش میپسندد به وقت خوش آمدگویی به اونها میگوید، این کلمه میزیبد که ما این را بیشتر ترویج بدیم، بیشتر بگیم سلام سلام. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چند چیز فرمودند: یا ایها الناس افشوا السلام، ای مردم سلام را منتشر بکنید، زیاد به هم دیگه سلام بگید. سلام محبت میارد، سلام تواضع میارد، خیلی منافع و فواید داره. شما که میگید سلام السلام علیکم، تکبر شما را کم میکنه. بالخصوص فرمودن اونی که اول سلام میگوید اون از کبر بری هست. لذا السلام علیکم که میگی خودت را کوچکتر میدونی، چون کوچک به بزرگ سلام میده. خیلی از افراد هستن، انسان ها، شخصیت ها ما در زندگیشون خواندیم که اطرافیانشون میگن ما هر بار تلاش کردیم اول سلام بگیم نتونستیم، تا میدید از دور السلام علیکم. این امتیازی هست، هر کسی اول گفت برد کرده، او از کبر بری هست بنابر شهادت رسول الله صلی الله علیه وسلم. پس اول سلام بگید، یا ایها الناس افشوا السلام. دیگه از آداب سلام که سلام بگو هر کسی را میشناسی و نمیشناسی، هر کسی مسلمان است، لازم نیست دوستمان، همسایه من، خویشاوندمان که میشناسی. یک مسلمانی بازار میری، مغازش بگو السلام علیکم، او را هم سلام بده. تو راه میبینی السلام علیکم، این همش برای شما نیکی نوشته میشه، صفت خدا هم است سلام. لذا فرمود یا ایها الناس افشوا السلام، سلام را به کثرت به هم دیگه بدید، بگید، منتشر بکنید. و اطعموا الطعام، و دوم شاید ترتیبش اشتباه بگم، دوم اینه که همدیگر را قضا بدید، یعنی همدیگر را اکرام کنید، سفره برای همدیگر پهن کنید، همدیگر را دعوت کنید. اینم محبت میاره، هم سلام محبت میاره، هم قضا و نان محبت میاره، سفره محبت میاره. هیچ کاری، هیچ نیتی نداری، نمیخوای ازش قرض بکنی، همینطور به خاطر که برادر مسلمان دعوتش میکنی بیا این روز سر سفره من با هم غذا بخوریم. لذا اونهایی که همیشه سفرهشون پهنه، همیشه خانهشون مهمان میاد، اونها در واقع این علامت، علامت سعادتشون هست، علامت خوشبختیشون هست. یک شاعری، شاعر به زبان اردو هست، شعر بسیار خوبی سروده. مفهوم شعر این است که خدایا چرا بر من ناراضی شدی که دو روز از خانه من مهمان نمیاد. تو شعرش میگه دو روز از خانه من مهمان نمیاد. لذا اطعم و طعام، سفرتون همیشه پهن باشه، لازم نیست غذای در سطح بالا، هر چی که خودت توانش را داری، همون اندازه خودت. اطعم الطعام و صلوا و الناس نیام، شما زمانی نماز بخوانید که بقیه مردم خوابند. یا ایها الناس افشوا السلام، اطعم الطعام، اطعم الطعام و صلوا و الناس نیام، شما نماز بخوانید که مردم خوابند. تدخل الجنة بسلام او كما قال عليه الصلاة والسلام، انشاءالله بسلامتی وارد بهشت میشه. بس اینها سلام گفتن از اون کارهایی هست که ما را به بهشت میبرد انشاءالله. اونجا که بریم هم الله عز و جل اولین خوش آمدگویی از رب سلام هست، سلام قولا من رب الرحیم، سبحان الله، از جانب رب رحیم گفته میشه سلام بر شما مؤمنان. افتخاری، افتخار. الله میفرماید تحیتهم یوم یلقونه سلام، روزی که الله را ملاقات میکنن تحیه عطایشون، تحفهشون، خوش آمدگویشون سلام هست. این مقتضی دومی طلبت که ما خدا را زیاد ذکر کنیم. و اعد لهم اجرا کریما، الله برایشون اجر معزز آماده کرده، جایگاه معزز و اجر معزز. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. یک خطاب متوجه ما مؤمنین بود، یک خطاب متوجه رسول الله راست. الله عزوجل پیغمبرش را خطاب میکند و وظایفش را بهش یادآوری میکند. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا، ای پیامبر ما تو را به عنوان شاهد فرستادیم. شاهد یعنی بیان کننده. شاه عبدالقادر رحمه الله از تفسیر کنندگان قوی قرآن مجید است. نوشته شاهد به زبان اردو نیست، بتانه والے، کسی که بیان میکنند مطالب را، مطالب حق را برای مردم. از ابن عباس داریم که شاهد قیل المراد شاهدم به ان لا اله الا الله. ای پیامبر تو شاهد این مطلب هستی که لا اله الا الله، یکی از شاهدان توحید تو هستی. تفسیر کبیر نوشته ثانیها انه شاهد ان لا اله الا الله، تو شاهد هستی بر این مطلب که هیچ معبودی بغیر از الله نیست. اگر شاهد به معنی شهادت بدیم اونجا هم درست میشه. و یکون الرسول علیکم شهیدا، شما در سوره بقره خواندید که روز قیامت همه انبیا میگن خدایا ما به این امت، امتهای خودمون مطلب را رسوندیم، اینها قبول نکردند، امتها قبول نمیکنند. از انبیا گواه میخواند، انبیا میگن امت نبی خاتم گواه ماست، این امت به عنوان گواهی حاضر میشه. به این امت گفته میشه شما از کجا شنیدید، کجا بودید؟ میگه پیغمبر ما به ما گفته. پیغمبر باز شاهد میشه، به این معنی هم میتونه شاهد باشه، مزکی. الا ای حال شاهد هستی که لا اله الا الله، و مبشرا مجد دهنده هستی کسانی که در مقابل حق تسلیم میشن، و نذیرا و ترساننده و بیم دهنده هستی کسانی که انکار میکنن، و داعیا الی الله باذنه، به اذن و توفیق الله عز و جل داعی هستی بسوی دین الله، و سراج منیرا و چراغ روشن و درخشندهی هستی، ای هادیا من ظلم الظلاله، چراغی هستی که راهنمایی میکنی تمام تاریکی ها را از بین میبری. لذا ای پیغمبر تو که مژده دهنده هستی، تو مژده بده به مؤمنین بندگان من. و بشر المؤمنین بان لهم من الله فضلا كبيرا. سبحان الله، خداوند چقدر میخواد به ما اطمینان بده که آینده ما ان شاء الله خوب است اگر ایمان واقعی داشته باشه. خود خداوند خطاب به ما فرمود و اعد لهم اجرا کریما. اینجا به پیغمبر میگه تو هم بگو که بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، برای مؤمنین از جانب الله فضل بزرگ است. این کلمه فضل معنادار است، یعنی زیاد نگران نباش، فقط اینه که حتی الوسع، حتی به اندازه توان خودت بیا به سوی الله، بقیه خدا خودش فضل می کند. این نیست که به همون اندازه که عمل کردی تو را می بره جایگاه می ده، نه، به مقامات عالیه و درجات بالا فضل خدا شامل حالت میشه. فضلا کبیرا. ولا تطع الكافرین والمنافقین ودع اذاهم. این مربوط به اول سوره هست. یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الكافرین والمنافقین. دوباره الله تکرار میکنه که کافرین را اطاعت نکن. اینجا هم فرمود که نذیر هستی، بترسانی. لذا ولا تطع الكافرین والمنافقین، کافرین و منافقین را اطاعت نکن. و دع اذاهم، اذیت و آزار اونها را ترک کن. و توکل علی الله، بر ذات الله توکل کن. و کفا بالله وکیلا، الله بهترین کارساز و بهترین حامی تو هست. یا ایها الذين آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. بسیاری از احکام در این سوره مبارکه ما قبلا خواندیم بعضی در رابطه با حجاب بودند، بعضی از احکام مربوط به رسول الله و مخصوص رسول الله هستند و بعضی از احکام عمومی هستند که اونها را ما در اینجا می خوانیم. یکی از احکام در رابطه با عده زن هست. زنی که معمولا شوهر او را طلاق میده، اگر زن حامله نباشد، خب سه تا مریضی میگذراند، سه تا عادت ماهیانه سپری میکند، بعد این زن پاک میشه، عدهش تمام میشه. اگر حامله باشد، وضع حمل، بعد از این که بچه را به دنیا آورد، عدهش تمام میشه. اگر شوهر فوت کرد، خب اون دستورش چیزی دیگه هست، 4 ماه و 10 روز هست. اما اگر زنی را طلاق داد و هنوز باش اصطلاح همخوابی نداشته، هنوز ازدواج نکرده، به اصطلاح ما نامزددار است، در زمان نامزدی قبل از این که با هم ازدواج بکنن، قبل از این که با هم خلوت داشته باشن، قبل از این که با هم زندگی مشترک را آغاز بکنند، در این زمان طلاق داد، خب اینجا دو حالت داره. اگر این زن مهری برایش تعیین شده که قبلا خواندیم نصف مهر، اگر تعیین نشده اینجا دستورش است: یا ایها الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات، ای مؤمنین، هرگاه که شما نکاح کردید زنان مؤمن را، ثم طلقتموهن، سپس آنها را طلاق دادید، من قبل ان تمسوهن، قبل از این که دست بزنید آنها را. دست زدن کنایه است از مجامعت، از همخوابی. فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، عده برای شما نیست که عده حساب بکنن بکنید شما که عده زن عدهش تمام بشه بعدا شوهر دیگه، نه، امروز طلاقش داد، فردا میتونه شوهر دیگه عقد بکنه، چون این زن با این مرد اصلا زندگی نکرده که خطر حاملگی باشد. لذا فمتعوهن و سرحوهن سراحا جمیلا، اینها را متاع بدید، معنیش اینه که دست لباس به اونها بدید و ترکشون بکنید، ترک کردن زیبا. یک مطلبی که برداشت از قرآن مجید است اینه که ببینید گاهی بین زن و شوهر اختلاف پیش میاد، گاهی اختلاف به قدری حاد میشه که باید از هم دیگه جدا بشند. خب این تقدیر الهی هست. بعضی وقتا متاسفانه اکثر اوقات دو طرف در این جدا شدن تقوا را رعایت نمی کنند، سعی میکنه هر دو طرف حق هم دیگر را پایمال بکنند، هر کسی که قدرت بیشتری داشته باشه حق دیگری را پایمال میکنه، که متاسفانه بیشتر حق زنهای مظلوم پایمال میشه. ازا شوهر میگه من نمیخوام، 20 سال پیش، 30 سال پیش 200,000 تومان مهریش بوده، میگه همون 200,000 تومان رو میدم بره پیکارش، این همه زندگی کرده به پای پیش شده، ازا پروایی نداره. در حالی که الله عزوجل میفرمه اگر میخواهید جدا بشید به خوبی جدا بشید، حتی مستحبه که در آخرین زندگی که از هم دیگه جدا میشن شوهر یک دست لباس به عنوان هدیه بهش بده. چرا؟ که اون کدورت و رنجشی که به سبب اختلاف پیش آمد اون از بین بره، انسان فضل بکنه، از خود تبرع بکنه. در آیات متعدد تشویق میکنه الله به جود و بذل، به بخشش، اگر مهرش کامل نصف مهر کامل بده هم اشکال نداره، اگر زن ببخشه هم اشکال نداره، چه بهتر. یعنی چه بخشش از طرف مرد باشه چه از زن باشه. لذا وقتی که اختلافات خانوادگی هست خود دو طرف هم سعی نکنن، وقتی که به بنبست سعی نکنه حق هم دیگر را پایمال بکنن، یا گاهی دو طرف اولیای دو طرف سعی میکنه حق هم دیگر را پایمال بکنن، نه، همه جا باید تقوی رعایت بشه، به خوبی از هم دیگه جدا بشن. الله می فرمه یک دست لباس برش بگیر که هیچ باش زندگی هم نکردی، ولی خاطر بدی ازت نمانه. و سرحوهن سراحا جمیلا، ترک بکنید اونها رو، ترک کردن زیبا. یا ایها النبی انا احللنا لك ازواجك اللاتی آتیت اجورهن. اینجا خطاب برای رسول الله است که شما ای رسول الله همین زنهایی که در عقد شما هستند و علاوه از این زنها اگر دیگه زن میخواستید عقد بکنید با این شرط که مهرشون را بدید. خوب توجه بفرمایید، ما برای شما حلال قرار دادیم. اما بعد از این آیه با مفهوم متفاوت میاد. یا ایها النبی، ای پیامبر من، انا احللنا لك ازواجك اللاتی آتیت اجورهن، ما حلال کردیم برای شما همسران شما را، آنانی که شما مهرشون را دادید، و ما ملکت یمینک، و همچنین آن کنیزک هایی که مال شما هستند، اینا را برای شما حلال کردیم. مما افاء الله علیک، اونی که خدا به شما بخشیده، خدا به شما داده، و علاوه از این برای شما حلال است. و بنات عمک، دختر عمو، و بنات عماتک، دختر عمه، و بنات خالک، دختر داییت، و بنات خالاتک، دختر خالعت، و اللاتی هاجرن معک. اما شرطش اینه اونایی که با تو هجرت کردند، یعنی در دارالکفر نباشند، اینجا باشند. و امرأت مؤمنتن، نوع چهارمش. ببین چهار قسم را خدا می فرماید حلاله. یکی همین زنهایی که در عقد تو هستند، دوم کنیزک ها، سوم این خیشاوندان، دختر امو، دختر امه، دختر دایی، دختر خاله، چهارم یه زنی که آمده خودش را به تو می بخشه. و امرأت مؤمنت ان وهبت نفسها للنبی، زن مؤمنه ای که خودش را به پیغمبر میبخشه، میگه که من عقد کن بدون مهر. ان اراد النبی ان یستنکحها، این در صورتی است که نبی خاص او را نکاح بکنه، او را عقد بکنه. البته این ویژه تو از خالصتا لک من دون المؤمنین، این که نکاح بلا مهر بشه خالصتا لک پایینش بنیست نکاح بلا مهر، این نکاح بلا مهر خالص مال تو نه مؤمنین. اگر برای شما کسی آمد گفت که من میخوام که مرا عقد کنی بدون مال، حاجی آقا نمیتونه، باید مهر مثل بعد بهش بده. اما برای پیغمبر این مخصوصه، او مهر نداره. خالصتا لک من دون المؤمنین معناش اینه. قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم، همانا ما میدانیم اون چی که معین کردیم بر آنان درباره همسرانشان، یعنی خدا برای اونها چیزی تعیین کرده، مهر تعیین شده، حد اقل مهر از نظر امام اعظم ابو حنیفه با توجه به این آیه میفرماید 10 درهم است. فقها و ائمه بزرگوار دیگه اینا حدی برای مهر گفتن نیست، ولو اینکه اندک باشد. خب به اون بحث فقهیش نمیپردازیم. و ما ملکت ایمانهم، و همچنین اون کنیزهایی که ما تعیین کردیم ما میدانیم. لذا لکی لا یکون علیک حرج، اینها را ما برای شما حلال قرار دادیم تا بر شما حرجی نباشد، آزاد باشید. اگر خواستید زنی را به عقدتون داشته باشید، داشته باشید. و کان الله غفور رحیم، خداوند بخشاینده و مهربان است. اما این حکم را در آیه بعدی عرض می کنم. اما زنانی که در عقد شما هستند، اینجا هم شما ای پیغمبر اختیار دار، این حکم هم مخصوص رسول الله است. خوب توجه کنید که از این زنها هر کسی را که میخوای به تأخیر بنداز، یعنی شب پیشش نرو. ترجی من تشاء منهن، یعنی از خود فاصله بده هر کسی را که میخوای از این زنها، به این معنی که شب پیشش نرو، نمیری نرو. در از این آیه همه علما و فقها نوشتن، مفسرین نوشتن که برای رسول الله صلی الله علیه وسلم تعیین نوبت لازم نبود که حتما نوبت بره. شما نه، شما اگر دو همسر داشته باشید باید یک شب اینجا باشه یک شب اونجا، یا یک هفته اینجا یک هفته اونجا، تقسیمتون عادلانه باشد. اما این تقسیم برای رسول الله لازم نبود، اما با وجودی که برای رسول الله لازم نبود، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چنان احتیاط میکرد، چیشون الگو هستن ولو اینکه دستورات خاصی برای اینها هست، چنان آن حضرت صلی الله علیه وسلم رعایت میکرد که نه اینکه تنها شبها، شما میدونی کسی که دو تا همسر داشته باشه، سه تا همسر داشته باشه، اونی که برایش لازمه بیتوتت در بیتوتت عدالت بکنه، به شب رفتن عدالت بکنه، روزها معلوم نیست انسان کجا میفته، سرش کجا میفته، کجا میره، این که حتما یک ساعت اینجا بشه، یک ساعت اونجا، چهار ساعت اونجا، چهار ساعت اینجا، اینطور نیست، فقط اون شب ماندن لازم است. اما رسول الله صلی الله علیه وسلم روزها یک ساعتی که دور میزد پیش همه به اندازه، نه بیشتر نه کمتر، در حالی که رسول الله میتوانست تنها پیش عایشه بماند، پیش هیچ کدوم نره، خدا بهش اجازه داده، ولی کار را نکرد. حتی کسی به سفر میره، از نظر شرعی انسان اجازه داره هر کدوم همسرش را میبره، امکان داره یک کسی همسری داشته باشه با 5-6 تا بچه، یه همسری هست که بچه نداره با یک بچه، قطعا بردن این راحت تره. اما رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این کار را هم نمی کرد، قرعه کشی می کرد. برای ما هم مستحبه، ما هم قرعه کشی بکنیم یا نوبتی بکنیم، گرچه بردن در سفر این جز حقوق نیست، ولی انسان اینها را هم رعایت بکنه بهتره. آن حضرت چیزهایی که مکلف نبودند هم رعایت می کرد، بزرگان هم همینطور خیلی رعایت می کردن. در دو چیز عرض کردم، یکی را عرض کردم بیتوته هست، دومی در نفقه، خرچ کردن. خرچ کردن معنی نیست برابر خرچ بشه، امکان داره یکی یک جا عرض کنم اهل و عیال بیشتر باشن، یک جا جمعیت 7-8 نفری است، یک جا جمعیت یکی 2 نفری است، اونجا اگر ما 1 میلیون، اینجا هم 1 میلیون باشه، نه به اندازه اون جمعیتشون، کیفیت مثل هم باشه، یه جا نباشه همش کباب باشه، یه جای دیگه فقط هر چی که شما میدونید، بلکه باید این مسائل رعایت بشه. حضرت مولانا اشرف علی طانوی رحمه الله یک کسی برایشون هندوانه آورد، دو تا هندوانه آورد، چون خبر داشت ایشون دو تا همسر داره، دو تا آورد که یکی این خونه بفرستی که اون خونه، بعد فرمود که اینها رو نصف بکنی، از هر یکی یک نصف به این خونه بفرستی، یکی به اون خونه. گفتن چرا؟ گفت امکان داره که یکی شیرین تر باشه یکی نباشه، بعد اونی که شیرین هست یه خانه میره، اونی که شیرین نیست یه خانه دیگه، این بیعدالتی میشه، لذا هر چی هست نصف نصف میشه. این اندازه رعایت کردن واقعا کمال تقوا را میرساند. بعضی ها که معلق میکنند همسران خودشون را، زن میگیرند و زن را به نام خدا رها میکنند، اینها گناهشون جرمشون خیلی سنگین هست. در حدیث میآید که کسی که دو تا همسر داشته روز و یکی را تحویل نمیگرفته، یکی را تحویل میگرفته، روز قیامت میاد در حالی که نصف بدنش فلجه، نصفش کار میکنه، این در اثر توجه نکردن به اون همسر دیگر است. لذا الله که اجازه داده، مرد هستید ازدواج میکنید، برای عدالت هم مرد باشید دیگه، از یک زن نترسید و همیش پیش او باشید، دیگری را به امان خدا راه بکنید، اونجا هم واقع مردی از خود نشون بدید، رب را راضی بکنید تا بندگان رب را. لذا الله میفرماید به پیغمبرش، ترجی من تشاء من هن، هر یکی را که میخواهی از آنان چی کن؟ از خود دور کن، فاصله بده، و تؤوی الیک، و جای بده به خودت، به سوی خودت، من تشاء، هر یکی را که خواستی، یعنی هر جا دلت میخواد بمان. ولی پیغمبر از این رخصت الهی استفاده نکرد، این رخصتی هست. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به عظیمت عمل کرد به خاطر اینکه الگوی من و توی امت باشه، من و تو یاد بگیریم که چیزی که حتی لازم نیست هم اون را انسان رعایت بکنه، انسان از احتیاط ضرر نمیکنه. و من ابتغیت ممن عزلت فلا جناح عليك، هر کسی را که خواستی از اونهایی که از اونها را جدا کردی از خود اشکالی نداره. ذلك ادنى ان تقر اعينهن، الله عز وجل می فرماید این مسئله باعث میشه، خدا به تو اختیار داد، این مسئله باعث میشه که همسرانت راضی تر بشن. چرا؟ چون که الان همسرانت میدونن که این پیغمبر شوهر ما که رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد، لازم نیست نوبت ما را رعایت بکنه، هیچ گناهی نیست، ولی الان که رعایت میکنه به خاطر ما رعایت میکنه، میخواد که دل ما را به دست بیاره. ذلک ادنا ای اقرب، این نزدیکتر است به این که انتقر اعینهن، چشمان اونها خنک بشه یعنی شاد بشن. تفسیر مدارک نوشته، اولا امام جساس رازی نوشته هذه الايه تدل على ان القسم بينهن لم يكن واجبا على النبي، این آیه دلالت میکنه بر اینکه تقسیم شبها برای رسول الله واجب نبود. و انما كان مخيرا في القسم، رسول الله اختیار داشت که تقسیم بکند یا نکند، لمن شاء منهن و ترك من شاء منهن. و بعض مدارک نوشته لأنهن اذا علمن ان هذا التفويض من عند الله، زنان وقتی که بدانند که خدا به پیغمبر اختیار داده و به او سپرده، اطمئنت نفوسهن، نفسشون مطمئن میشه، و ذهب التغایر و حصل الرضا، این که بر همدیگر را غیر هم بدانند این از بین میره، راضی میشن همه. لذا الله می فرماید ذالک ادنا ان تقر اعینهن، این نزدیک تر است بین که چشمانشون خنک بشن، ولا يحزننا و غمگین نباشن، اندوگین نباشن، و يرضینا و راضی باشن، بما آتیتهن کلهن، به آنچه که شما دادید به همیشان، والله یعلم ما فی قلوبکم، الله میداند آنچه که در دلهای شماست، و کان الله علیما حلیما، الله علیم است، همه چیز را میداند، بردبار هم هست، لذا احکامش دستوراتش هم از روی حلم هست. لا يحل لك النساء من بعد، الله عز وجل می فرماید زنان بعد از این برای شما حلال نیستند. بعضی گرچه این آیه را منسوخ گفته، اولی را ناسخ، اما بعضی علما معتقدند که اون آیه بعد از این اصناف، ای من بعد الاصناف التي سميت، این چهار قسمی که بیان شد، زنان موجوده، کنیزها و خیشامنده و زنی که خودش را هبه میکنه، بعد از اون یعنی غیر از اون دیگه برای شما هیچی حلال نیست. منظور اینه که لازم نیست این را منسوخ بدانید. خب عرض کنم خدمت شما، بعضی دیگه مفسران معتقدن که نه، این آیه آیه محکمی هست، الله عزوجل به پیغمبرش میگه غیر از این زنهایی که در عقد شما هستن، نه زن رسول الله، به غیر از اینها دیگه برای شما زنی حلال نیست. چرا؟ چون که اونها، اونجا من عرض کردم در اون آیه که اونها خدا را و رسول خدا را اختیار کردند، اونا که خدا و رسول خدا را اختیار کردند، برای اونها هم خدا تو را برای همیشه اختیار می کند، لذا تو دیگه اجازه نداری دیگه زن بیاری. ای لا یحل لک النساء من بعد هؤلاء التسع، بعد از این زنهای نهگانه اللاتی اخترنک، اینهایی که تو را اختیار کردند، دیگه بعد از اینها تو نمیتونی دیگه زن بگیری. ای لقد حرم علیک ان تزوج غیرهن من النساء، روح المانی گفته الله برای تو حرام قرار داده که دیگه شما زن بگیرید، همین دیگه زنهای شما. پس ببینید خدمت شما عرض کردم اگر از این زنها زنهای بهتری در این عالم بود، الله عز و جل برای حبیبش انتخاب میکرد. بعض علامه آلوسی از بیهقی روایتی آورده گفته حبسه الله تعالی علیهن کما حبسهن علیه علیه السلام و السلام. همان گونه که زنها را الله مخصوص پیغمبر کرد و فرمود که اینها زنان پیغمبر هستند، حتی بعد از پیغمبر کسی حق نداره با زنان پیغمبر ازدواج کنه. پیغمبر را هم محصور و محبوس برای اونها کرد، پیغمبرم فقط مال اونها نه برای زنان دیگر. ولا ان تبدل، حلال نیست برای شما زن بعد از این. ولا ان تبدل بهن من ازواج، و نه اینکه تبدیل بکنی اینها را به همسران دیگر. ولو اعجبك حسنهن، نگر چه زیبایی از همسر دیگر تو را به شگفتی بیندازد. الا ما ملکت یمینک، مگر کنیز. کنیز خب استثناست، اون دیگه جز زنان حساب نمیشه. و کان الله على كل شيء رقيبا، الله عز وجل به هر چیز مراقب است، هر چیز را تحت نظر خودش دارد. یا ایها الذين امنوا، یکی دیگر از آداب که اینجا بیان شده، اما این آداب را میخوایم بیان بکنیم، اول به صورت خلاصه واقعش را خدمت شما عرض بکنم تا آیه را بهتر بفهمید. بعد از اینکه الله عزوجل دستور داد که رسول الله با زینب ازدواج بکند، زینبی که ما در رکوع اول خواندیم، آن حضرت صلی الله علیه وسلم ولیمه ترتیب داد. این زمان هنوز حجاب نازل نشده بود، دستور حجاب نیامده بود. رسول الله ولیمه ترتیب داد، یک گوسفند کشت، غذای درست کرد. اون زمان حجره ها خیلی محدود بود، لذا همون یک اتاق بود، سالن بود، پذیرایی بود، اتاق خواب بود، همه چیز. حضرت زینب رضی الله عنها که این اتاق برایش تعیین شده بود هم در همون اتاق بود. صحابه آمدند همون اتاق پذیرایی شدند. زینب رضی الله تعالی عنها، حضرت انس این را روایت را میکند، زینب چون روز عقد و ازدواجش بود، درسته که هنوز حجاب نازل نشده بود، اما روز عروسیش بود، زنها حیا بر اونها میشه غالب است. زینب هم در همین اتاق نشسته بود، رو به دیوار بود. صحابه آمدند و غذا آماده شد، غذاشون را خوردند رفتند. چند نفر بودند، اینها اینجا مشغول بودند نمیرفتند. خب دیر شد، غذا خورد، غذا صرف شد، باید میرفتن نمیرفتن. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هم رو در بایستی داشت و نمیگفت به اونها که شما برید دیگه چی میخواید. اونا هم نشسته بودن. آن حضرت صلی الله علیه وسلم مجبور شدن خودشون از اتاق برن بیرون. حضرت انس که خادم رسول الله بود، حضرت انس پشت سر آن حضرت، آن حضرت رفت بقیه همسران را سرکشی کرد، حجره ها کنار هم بودند، احوال پرسی کرد، حالشون را پرسید و مجددم برگشت. برگشتید این چند نفر هنوز دارن صحبت میکنن، اینا هنوز نرفتند. آن حضرت از دم در نگاهی کرد، دوباره برگشت پیغمبر. دوباره که برگشت اینا متوجه شدن ما کار خوبی نکردیم، ما وقتی که غذا خوردیم بی خود اینجا نشستیم مزاحمیم، لذا بلند شدن. بلند شدن و رفتند. اونا که رفتن پیغمبر میخواست داخل خانه بره، همین وقت آیه حجاب نازل شد. حضرت انس میگه چون ایشون خادم رسول الله بود، اینا پشت سر پیغمبر حرکت کرد، اونجا که داخل خانه رفت پیغمبر حجاب را کشید، چادر را کشید، پرده را کشید، گفت دیگه از این به بعد حجاب نازل شده، اجازه نداری بیایی. لذا این دستور بود، دستور را الله صادر فرمود، این آیه را نازل کرد که ای مسلمانان، هر وقتی که شما، اولا شما بدون اجازه پیغمبر وارد خونش نشید، مگر اینکه دعوتی چیزی بود، ولیمه بود، شما را دعوت کردن برید، ولی نه خیلی زود که هنوز غذا آماده نیست، رفتی نشستی که کی غذا آماده بشه. این کار را هم نکنید و بعد از اینکه غذاتون را میل کردید هم ننشینید مزاحمت نکنید، زود بلند شید برید. پیغمبر اگر حیا دارد و روش نمیشه به شما بگه، خدای عزوجل با هیچ کسی رو در باستی ندارد، خدا به شما میگه. لذا الله بیان از این آیه ما هم میتونیم برای خودمون استنباط بکنیم مسائل خودمون را. ما هم گاهی در زندگی خودمون تکلفات داریم، بعضی تکلفات و بعضی حیاها مانع میشه که به هم دیگه رک بگیم آقا وقت کار من است، وقت استراحت من است. بعضی میرند کار دارند یا کار ندارند، بی خود نشستن وقت مردم را ضایع میکنند. بالخصوص در زمان عروسی، شما که جای دعوت باشید، شما را صاحب عروسی دعوت میکنه، بعد از این که غذا را میل کردید همونطور که دستور است زود بلند شید. دیگه بعضی میگن بشینیم، صاحب عروسی را میگه بشینیم با هم لحظه دیدار بکنیم، دیر وقت شما را ندیدیم. اون الان نمیدونه فکر مهمانهاش را داشته باشه، فکر دیگه ها را داشته باشه، فکر غذای قسمت خواهران را داشته باشه، یا بشینه با شما صحبت کنه. این مسائل از این آیات استنباط میشه که باید ما رعایت بکنیم. یا مثلا وقتی که تو کارت نوشته از ساعت 8 تا 10، انسان همون وقت معینش بره. آیه میگه زود نرو، وقت نماز عصر نرو که من خودمانی هستم دیگه، من میام. اون الان به کارهاش نمیرسه، مجبور میشه با تو بشینه که این عزیز آمده، اگر باش ننشینیم ناراحت میشه. لذا 2 ساعت 3 ساعت زودتر میری، وقت اون را هم تلف میکنی، منتظری که کی غذا آماده بشه. هر برنامه‌ای که به شما دادند، به شما گفتند، طبق اون عمل کنید. در بقیه دعوتی ها همچنین، کسی کسی را اکرام میکند، انسان اکرام برای غذا هست، به وقت غذا بره بشینه، همون اندازه که معمول هست بشینه. بعضی مردم میگن ما نمیتونیم کسانی را دعوت بکنیم چون که میان بعد از اون تا 12 و 1 شب انتظار دارن باشیم بشینه. خب مردم کار دارن، سر صبح کار میرن و بعضی عبادت دارن، بعضی دوست دارن نماز صبح بلند بشن. این نکات را باید ما رعایت بکنیم. قرآن داره به ما آموزش میده. ببینید چه کلماتی برای اصحاب و یاران رسول الله صلی الله علیه وسلم بکار برده شده. الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، ای مؤمنان شما وارد خانه های نبی نشید، پیغمبر نشید، الا ان یؤذن لکم، مگر اینکه به شما اجازه داده بشه که بفرمایید شما خانه بیایید. الا طعام غیر ناظرین انا، به سوی غذای شما را دعوت بدند برید، اما نه چنان رفتنی که غیر ناظرین انا، منتظر پختنش بشید، منتظر آماده شدن غذا بشید. برید منتظر بشید که غذا آماده بشه، نه. ولکن اذا دعیتم فادخلوا، هرگاه دعوت داده شدید، فراخوانده شدید، فلان ساعت بیا، شام حاضره، همه وقت برید جلوتر، نه از اول وقت برید که غذا آماده بشه. فاذا طعمتم، دستور دوم اینه، اولی که زود نرید، اولی که اصلا نرید تا زمانی که شما را دعوت نکردم، دومی که هرگاه دعوت کردم بروید، اما زود نرید، به وقت معمول برید، سومی که وقتی که قضا میل فرمودید، فاذا دخلتم ها فاذا طعمتم فانتشر، منتشر بشید، برید پی کارتون دیگه، اونجا چرا نشستید؟ ولا مستأنسین لحدیث، و سرگرم سخن نباشید، سرگرم گپ و شپ نباشید، سخن نباشید، برید دیگه دنبال کارتون که کسی که صاحب خانه هست اونم مشغولیت داره. این علت را الان الله بیان می‌فرماید، ان ذالکم کان یؤذی النبی، این کار شما پیغمبر را اذیت میکنه، فیستحی منکم، از شما حیا داره، خجالت میکشه، حیا داره، نمیگه چیزی به شما، اما والله لا يستحي من الحق، الله از گفتن حق ابا نداره، خجالت نمی کشه. الله عزوجل حق را آشکارا به شما میگه تا کارتون را بدون چی کار بکنید. بنابراین خیلی از ملت ها الان پیشرفته هستند، یعنی برنامه منظمه. وقتی که شما برید به شما برنامه میدن، فلان وقت استراحته، فلان وقت غذاست، فلان وقت جلسه، فلان وقت ملاقاته. لذا ما باید با هم دیگه رو در واسطه داشته نباشیم. اوقات ملاقاتمون، اوقات کارمون، اوقات استراحتمون، اوقات غذا همه مشخص بشه تا برای هیچ کسی مزاحمتی پیش نیاد، نه تکلفات باشه و نه چیزی دیگه. والله لا يستحي من الحق. عرض کردم در همین زمان حجاب هم نازل شد. الله می فرماید از این به بعد و اذا سألتموهن، هرگاه از امسران پیامبر چیزی خواستید، سوال کردید، فاسألوهن من وراء حجاب، از پشت پرده سوال کنید، ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن، این باعث پاکی و پاکیزگی بیشتر دلهای شما و دلهایش اونهاست. و ما کان لکم ان تؤذوا رسول الله، برای شما سزاوار مناسب نیست که پیغمبر خدا را اذیت بکنید. و چیزی دیگه، اینم پیغمبر را اذیت میکنه که بدون بعد از من کسانی قصد ازدواج همسران من داشته باشند. بعضی از منافقین خبیث با هم میگفتن، هدفشون اذیت و آزار پیغمبر بود، با هم میگفتند اگر بعد از اینکه ایشون فوت کرد فلان زن را من عقد میکنم، یکی میگفت فلان زن را من عقد میکنم. هدفشون توهین بود، هدفشون خرد کردن بود، هدفشون اذیت آزار رسول الله، شکنجه روحی بود. لذا الله دستور داد، الله فرمود که ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا، شما نکاح نکنید، عقد نکنید همسرانش را بعد از او هرگز، ان ذلكم كان عند الله عظيما، این چیز نزد الله گناه بزرگی هست، عظیما گناه عظیمی هست. ان تبدو شيئا او تخفو، اگر چیزی را شما مخفی بکنید، ظاهر بکنید یا مخفی بکنید، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، الله عز و جل به هر چیز علیم هست، به هر چیز آگاه هست و دانا هست. خب وقتی که حکم حجاب نازل شد، گفتن از این به بعد پیش زنان پیغمبر کسی حق نداره. البته این خدمت شما عرض کنم که آیه حجاب هم علما نوشتن یکی از موافقات عمر رضی الله تعالی عنه بود. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روز نشسته بود، حضرت عمر فاروق گفت یا رسول الله، من دوست ندارم هر کسی بیاد پیش همسران شما، همسران شما را ببیند، باید همسران شما ویژه باشند و در حجاب باشند. الله عزوجل آیه حجاب را نازل فرمود برای همه زنان مسلمان. به هر حال وقتی که آیه حجاب نازل شد، الان این همسران رسول الله خب خویشاوندانی داشتن، پدرشون، برادرشون، برادرزادشون، آیا شامل حال اونها هم میشد؟ اونها هم فکر کردن ما هم از این به بعد رفتیم خواهرمون را ببینیم، باید از پشت پرده باشد. الله فرمود نه، این برای نامحرم هاست. لا جناح علیهن، بر آن همسران رسول الله گناهی نیست، فی آبائهن، درباره پدرانشان، ولا ابنائهن، فرزندانشان که از شوهر سابق دارن، ولا اخوانهن، برادرانشان، ولا ابناء اخوانهن، برادرزادهاشان، ولا ابناء اخواتهن، خواهرزادهاشان، ولا نسائهن، زنان خودمانی منظور مسلمان، نه زنان کافره که قبلا عرض کردم، ولا ما ملکت ایمانهن، و نه کنیزکهاشان که اینها را ببینند، اشکالی نداره. واتقین الله، پس از خدا بترسید شما ای زنان پیغمبر در امتثال امر الهی، یعنی دستور خدا را، حجاب را به جا بیاورید. ان الله كان على كل شيء شهيدا. الله بر هر چیز گواه است. خب اصل این سوره از ابتدا عرض کردم این سوره برای این بود که الله عزوجل از پیغمبرش دفاع میکنه، پیغمبر من را اذیت و آزار نرسانید. ابتدا احزاب، بحث احزاب بود که اونها اذیت کردند، اونها از کنم که محاصره کردند، اونها میخواستند که سوء قصد بکنن، و بعد از اون در رابطه با همسران بقیه مسلمانان آداب را صحابه همه باید رعایت بکنن. حال الله عزوجل جایزه دیگه برای پیغمبر تعیین میکنه. سبحان الله، میتونیم بگیم کل سوره احزاب درباره فضیلت رسول الله است که آیه به آیه الله عزوجل بهش مرتبه فضیلت جایزه میده. اینجا الله عزوجل صلات و سلام خودش را همراه میکند. الله میفرماید ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. همانا الله و ملائکه الله، فرشتگان الله صلات می فرستند بر پیامبر، درود می فرستند، رحمت می فرستند. یا ایها الذین آمنوا، پس ای مؤمنین شما هم همراه باشید، معنیش اینه شما هم همزبان باشید، شما هم هماهنگ باشید با الله و با ملائکه الله. یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد. اللهم فرما أي مؤمنين شما هم صلوا عليه، بلو صلاة بفلسطين، بلو درود بفلسطين، وسلموا تسليما، وبرؤوا سلام بفلسطين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، كدر التحيات ميخانيد وبعد ذلك درود ميخانيد. لذا درود فزيلتي شلام روز أرض كردم كدرجات وأجر زيادة دارت. از درود خاندن روح رسول الله خوشحالتر و راضیتر میشه. و یک چیز بگم که درود یکی از دعاهایی هست که حتما مقبول میشه. درود دعایی هست. شما چی میگید؟ اللهم صل علی محمد، یعنی خدایا رحمتهایت را بر محمد بفرست. دعایی نیست، دعایی هست. و این دعا دعایی هست که هر کسی از شما بخواند شک داشته نباشد که قبوله. چرا؟ چونکه میدانیم از اول قرآن تا آخر قرآن میخوانیم که رحمت خدا بر پیغمبرش هست. دوم، درود دعایی هست که هماهنگ با درود الهی هست. ان الله و ملائکته یصلون، و باز ما را خدا گفته، بس چون که خدا میفرستد پیام فرشتگان میفرستند ما هم بفرستیم. بس درود دعایی هست که حتما چی میشه؟ قبول میشه. بزرگان گفتند که یه چیزی به شما نشون بدیم که همه دعاهایتون قبول بشه، اون اینه که اول دعایتون آخر دعایتون درود بخانید. چرا؟ چون اول دعایتون یعنی خدای بر پیامبرت رحمت بفرست، آخر دعایتون خدای بر پیامبرت رحمت بفرست، وسط دعایتون خدای من هم ببخش. خداوند عزوجل آیه به نظر شما چنین تبعیضی قائل میشه که اولش را قبول میکنه، آخرش را قبول میکنه، وسط را قبول نمیکنه؟ حتما قبول میکنه. لذا این یکی از بهترین صورت هاست برای اجابت دعا، که هر وقتی میخوای دعایت قبول بشه قبل از اون و بعد از اون دعایی بکن که اونا حتما قبول میشه. اون چیه؟ همین درود است. پس الله میفرماید یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما، ان الذین یؤذون الله ورسوله. مؤمنین رحمت میفرستند، درود میفرستند، کفار اذیت و آزار. همانا کسانی که اذیت یؤذون الله الله را، الله را کسی نمیتونه آزار برسانه، ولی آزار رسوندن رسول الله آزار خدا است و رسوله. بعضی گفتند آزار خدا هم هست، یعنی ناراضگی خدا. به چه صورت؟ که با خدا کسی را شریک بدانیم، الله از این ناراضی میشه. به سوی خدا فرزندی منصوب بکنیم، دختری منصوب بکنیم، این دختر خداست، این فرزند خداست، همونطوری که مسیحیت و یهودیت و مشرکین انجام دادن. قال الجمهور معناه، جمهور گفتن معنای الهی این است که ایزا الله بالکفر و نسبت الصاحبه، کفر کردن اذیت خدا حساب میشه، نسبت دادن همسر و الولد فرزند و شریک له و شریک و همچین خدا را توصیف کردن به چیزی که لا یلیق به، لایق خدا نیست، خدا را به چیزی نامناسب توصیف کردن. لذا الله می فرماید ان الذين يؤذون الله ورسوله، آنانی که الله را اذیت میکنند یعنی کلمات ناروا و نابجا نسبت به الله میگن و رسوله و رسولش را اذیت میکنند، لعنهم الله فی الدنیا والآخره، الله اینها را ملعون و نفرین فرموده، از رحمتش دور قرار داده در دنیا و آخرت، و اعد لهم عذابا مهینا، الله برای اینها عذاب ذلت بار آماده کرده. اینها هم مجرمان، اونایی که بندگان خدا را، بندگان مؤمن خدا را اذیت میکنه، اونها مجرمان. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، آنهایی که اذیت میکنن مؤمنین و مؤمنات را، خیلی باید از اذیت و آزار مسلمان بر حذر بود. مسلمان چه همسایه ما باشه، چه هم سفر ما باشه، چه مشتری ما باشه، چه بایع ما باشه، چه تو کوچه و خیابان میبینی، یه چیزی که به مذاق ما درست در نیاد، ما بعدا به خاطر اون مسلمانی را بزنیم، دل مسلمانی را بشکنیم، مال مسلمانی را بالا بکشیم. اگر کسی چنین کرده توبه بکنه، خیلی سخت است. الله میفرماید کسانی که بندگان مؤمن من را صفت ایمان آورده، نفرمود الناس مردم را. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات، کسانی که اذیت میکنن مؤمنین و مؤمنات را، بغیر مکتسبو، بغیر آنچه که آنها کسب کردن، یعنی تهمتی به اونها میزنند که اونها چنین کاری نکردند، مثل تهمتی که به ام المؤمنین عایشه زدند، به صفوان رضی الله تعالی عنه زدند، ای ينسبون اليهم ما هو ما هم براء منهم، بسوی مؤمنین و مؤمنات نسبت بدن چیزی را که اونها بریان، لم يفعلوه ولم يعملوه، نکردند و نه انجامش دادن. کسی مؤمن و مؤمنه اذا چنین اتهامی بزنه، فقد احتملوا بهتانا و اثما مبینا، این انسان بیچاره که تهمت میزنه، این انسان ها حمل کردن به دوش خودشان بهتانی را، تهمتی را، و اسم مبین، گناه آشکارایی را اینها برگردنشون حمل کردند. الله عز و جل ما را نجات بده از این نوع گناهان، هم در حق الله کوتاهی نشه و هم در حق بندگان خدا کوتاهی نشه. این خواسته قرآن مجید از ماست.